ti wa udo bara do ti wa odi ye lo le ko ye wa se ko bara do ti wa udo bara do ti wa odi jullie kunnen gewoon gezellig naar voren komen hoor, maakt niet uit. Ja, bara do ti wa udo bara do ti wa odi. Hallo, hallo. Hey, bara do ti wa udo bara do ti wa odi. Jawel, hey, wow, wow, wow. Para do ti waudo, para do ti waudi. Mi mama leri mi, te mi gona sama preso. Para do ti waudo, para do ti waudi. You mu para do ti waudo, para do ti waudi. Para do ti waudo, para do ti waudi. And the boys, look good. Para do ti waudo, para do ti waudi. Ay, moi moi na WC. Moi moi na wese pe mi na na de, moi moi na weso e, moi moi na wese, moi moi na wese pe mi na na de, moi moi na weso e. En dan gaan we links, links, links, links, links, links, links, links. En dan gaan we rechts, rechts, rechts, rechts, rechts. Ja, hey, moi moi na wese, moi moi na wese pe mi na na de. Moi moi na weso e, moi moi na wese, moi moi na wese pe mi na na de, moi moi na weso pe mi na na de, pe mi na na de, pe mi na na rusa, pe mi na na de, pe mi na na de, pe mi na na de, pe de sama fumi de, pe mi na na de, oh mi na na mi na na, pe mi na na de. Oh, mi na na mi na na, pe mi na na de. Hallo, gezellig. Pe mi na na de, pe mi na na de. Jawel. Pe mi na na de. Je doet gewoon je ding, vrij zijn, ja. Pe mi na na de. Wat? Pe mi na na de, pe mi na na de, pe mi na na de, pe mi na na de, pe mi na na de, pe mi sa. Pe mi na na de. En dan mensen, nogmaals, muziekformatie. Pe mi na na de. Ajabali, jawel, gezellig. Pe mi na na de. Pe mi na na de. Amita ki de fu kabawai. De fu kabawai. De fu kabawai. De fu kabawai. Mi grandma boy pina so, they make it so. Vaya vaya. What? Amita ki de fu kabawai. De fu kabawai. De fu kabawai, de fu kabawai. Mi grandma boy pina so, they making so. Fire fire, they making so. Fire fire, they making so. Fire fire, Alejandro. Fire fire, licks it, licks it, licks. Fire fire, they making so. Fire fire, they making so. Fire fire, they making so. Fire fire, they making so. Fire fire, we fire fire. Fire fire, we fire fire. Fire fire, we fire fire. Fire fire, they making so. Fire fire, they making so. Fire fire. Whoop! Fire fire, fire fire, fire fire, fire fire, fire fire, fire fire. Jawel, fire fire, fire fire. They making so, fire fire. They making so, fire fire. They making so, fire fire. They making so, fire fire. Fire fire, fire fire, fire fire, fire fire, fire fire, fire fire. They making so, fire fire. They making so, fire fire. Ben I'm a say oh, ben I'm a day oh, ben I'm a say oh, ben I'm a day oh, ben I say oh, ben I a day oh, mi baka eh, mi vere eh, mi futu eh, mi kidi eh, ben I'm a say oh, ben I'm a day oh, en als je pijn hebt oh, strek gewoon oh, rek een stuk met je oh, wie toch? Oh, ben I'm a say oh, ben I'm a day oh, ben I'm a say oh, ben I'm a day oh, ben ben do pain oh, ben ben do pain oh, ben ben do pain oh, ben ben do pain oh, ben I'm a say oh, ben I'm a day oh, okay oh, oh, oh, oh, oh, zie alle gezellige mensen oh, lekker hoor oh, yes. Oh, ben I'm a say oh, ben I'm a day oh, ben I'm a say oh, ben I'm a day oh, ben I'm a knee oh, ben I'm a hoof oh, ben I'm a back oh, ben I'm a say oh, ben ben do pain oh, ben ben do pain oh, ben ben do pain oh, ben ben do pain oh, ben I'm a say oh, ben I'm a day oh, yeah oh. Au, au, oké. In de zomer de go-go in mijn kies, zo, zo, zo. In de lente de go-go in mijn kies, zo, zo, zo. In de herfst de go-go in mijn kies, zo, zo, zo. In de winter de go-go in mijn kies, zo, zo, zo. Hey, zo, zo, zo, mi goudou, zo, zo, zo. Zo, zo, rest aan, film. Zo, zo, zo. De film is maar even. Zo, zo, zo. Kino, kino. So, so, so, in a winter de go-go in me key. So, so, so, in a herbs de go-go in me key. So, so, so, in a lente de go-go in me key. So, so, so, oui, ben a mo say, oh, ben a mo day, oh, ben a mo say, oh, ben a mo day, oh, ben, ben, du, ben, oh, ben, ben, du, ben, oh, ben, ben, du, ben, oh, ben, ben, du, ben, oh, laat je gaan, laat je gaan, oh, haren los, oh, voeten los. Oh. Alles los, oh. Hey, alles aan die los, los, oh. Alles aan die los, los, oh. Alles aan die los, los, oh. Alles aan die los, los, los, los, los, los, los, los, alles los, alles los, los, los, vrij zijn, los, los. Los, los, alles aan die los, los, alles aan die los, los, alles aan die los, los, alles aan die los, je benen los, los, je voeten los, los, je haren los, los, alles aan die los, los, alles aan die los, los, los, los, los, los, en alle handen, alle handen, los, los, baby, los, los, los, los. Los, los, alles aan die los, los, alles aan die los, los, je benen los, los, los, je voeten los, los, je haren los, los, je benen los, los, los, alles aan die los, los, alles aan die los, en Adjabali, wat? Los, los, los, los, alles aan die los, los, alles aan die los, los, alles aan die los, los, alles aan die los, los, je benen los, los. Je voeten los, los, los, je haren los, los, los. Hey, alles los, ja. Los, los. Het maakt niet uit, vrij zijn. Los, los. Is het kom? Los, los. Toe. Los, los. Alles aan die los, los. Is het lekker gezellig hier zo? Oké dan. Yeah. Kali, no time to waste. Let's go. Dan gaan we verder hoor. Hoe ready? Wow. Wow. Wow. Wow. Dis na ya Ajabali. Kogwe. Tjoen. Hoe ready? Ja, ja. Yes. Let's chare waka. Tjoen. Sondro lobi minoma. Woo. Sondro lobi minoma. Sondro lobi mide mami ati keloe. Sondro lobi minoma. Je zit hier. Sondro lobi minoma. Sondro lobi mide mami ati eloe. Weet dat, je kunt gelijk. Wow. Harmi kwe. Sondro lobi minoma. Sondro lobi minoma. Sondro lobi mide mami ati eloe. Sondro lobi minoma. Hey, hey, hey. Sondro lobi minoma. Hey, hey. Sondro lobi mide mami ati eloe. Sondro lobi minoma. Sondro lobi minoma. Sondro lobi minoma. Sondro lobi minoma. Sondro lobi minoma. Sondro lobi mide mami ati keloe. Sondro lobi minoma. Sondro lobi minoma. Sondro lobi mide mami ati keloe. Sondro lobi minoma. Minoma, minoma. Sondro lobi minoma. Eh yeah, oh oh. Sondro lobi mide mami ati keloe. Sondro lobi mide mami ati keloe. Sondro lobi mide mami ati keloe. Mami ati keloe. Mami ati keloe. Mami ati keloe. Mami ati keloe. Mami ati keloe. Mami ati keloe. Mami ati keloe. Ajabali formatie, jawel. En we gaan verder, en we gaan verder. Zo. Hier we gaan aan Kamala maar direct, Ajabali Stijling. We stand erbij, we let op. Dus even weer doen. Tjoen. Ja? Ready? Nee, zo. So. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh. Ik doe niet meer mee, nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik doe niet meer mee, nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik doe niet meer mee, nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik doe niet meer mee, nee. Zouden samen gaan trouwen. Ik doe niet meer mee, nee. Baby van je gehouden. Ik doe niet meer mee, nee.

Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. Mia tia muye muye. They say thing is over. I know I let go. I know I let go. I know I let go. My days are over. They say thing is over. Oh, no. They say thing is over. I know I let go. They say thing is over. I know I let go. I know I let go. I know I let go. They say thing is over. They say thing is over. They say thing is over. Hallo, hallo, hallo. I know I let go. I know I let go. I know I let go. They said it is over. They said it is over. They said it is over. I know I let go. They said it is over. I know I let go. I know I let go. I know I let go. They said it is over. Gooi je handjes in de lucht, kom op. Gooi je handjes in de lucht. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Laat me gaan. Laat me gaan, mama, laat me los. Laat me gaan, laat me los, laat me gaan, laat me los, laat me gaan. Jawel. Laat me gaan. Je zegt. Laat me gaan. Is het nog gezellig? Is het nog gezellig, John? Mensen? Hey. Oké, okay, dan. Dat is mooi. Dank u. Het is een beetje frisjes, maar zolang jullie blijven bewegen, dan. Ja, toch? Zo lekker warm, toch? Omloop in jouw. Yes. Let's go. Today. Oh, two, eh.

Yes, yes, yes. Thank you. Tune. Waudo, we come by you. Ruffle me. Waudo, we come by you. Wala malala wakama. Wala malala pokuma. Waudo, we come by you. Koro. Wauda mi kombarie, wauda mi kombarie, wala mala na wakama, wala mala komitawa, wauda mi kombarie. Achabali, city. Ai bari baunde, wauda mi kombarie. Ai bari baunde, wauda mi kombarie. Ai bari baunde, wauda mi kombarie. Ai bari baunde, wauda mi kombarie. Ai bari baunde, wauda mi kombarie. Wauda mi kombarie. Wauda mi kombarie, Gezellig, jawel, nu zijn lekker bezig, daar houden wij van, ja. Somelanga me wani konja, Adida no bende. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Lekker. Assad lekker. Die zijn mee, die zijn mee. Laatste, die zijn nog 9 minuten. Ja, laatste. Oké, let's go. Tune. Ja? Waar zit die? Oké. Sik, sik, idee ready? Idee? Ja? Oké. Disame, mooi lobby, disami. Disame, mooi lobby, disami. Na denga sama for you. De no wani minanga you. Disame. Moi lobi disami daigo. Na coro. Disame moi lobi disami. Disame moi lobi disami. Mesati na de kansa ma fuyu. Na mi minanga yu. Yabel. Disame moi lobi disami daigo. Disame moi lobi disami. Disame, my lobby, disami. Na denga sama for you. Deno wani minanga you. Disame, my lobby, disami, daigo. Disame, my lobby, disami. Disami, disame. Disame, my lobby, disami. Na denga sama for you. Deno wani minanga you. Disame. Disame, my lobby, disami, disami, disame, disame, my lobby, disami. Na de bigi suma for you, de no wani minanga you. Disame, my lobby, disami, daigo. Disame, my lobby, disami. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jawel. Na de kansa ma for you. Na denga sama for you, de no wani minanga you. Disame, boy lobi disami daigo. Na de wigi suma for you, de no wani minanga you ba. disame, moi no bi disame na ingo. Kemitaki, mocho, mocho, mocho, mocho. Mocho, mocho, mocho, mocho. Asuiti. Mocho, mocho, mocho, mocho. Alekker. Mocho, mocho, mocho, mocho. Soye dansek. Mocho, mocho, mocho, mocho. And these are the last of fascists, the last of fascists. Last of. Mocho, mocho, mocho, mocho. Asuiti. Mocho, mocho, mocho, mocho. Alekker. Mocho, mocho, mocho, mocho. Soye dansek. Mocho, mocho, mocho, mocho. Mocho, mocho, mocho, mocho. Mocho, hey, hand in de lucht, zwaai, hand in de lucht, zwaai, hand in de lucht, zwaai, hand in de lucht, zwaai, links, rechts, links, zwaai, links, rechts, links, zwaai, links, rechts, links, zwaai, links, rechts, links, zwaai, hand in de lucht, zwaai, die hand in de lucht, zwaai, links, rechts, links, zwaai, links, rechts, links, zwaai, jawel, zwaai, follow the leader, leader, leader, follow the leader, hey. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Who is the leader? Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Hand in the left, swipe. Hand in the left, swipe. Hand in the left, swipe. Hand in the left. Links, rechts, links, zwaai. Links, rechts, links, zwaai. Links, rechts, links, zwaai. Links, rechts, links, zwaai. Oké? Zwaai. Oké. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Laat me zien wat je in huis hebt. Wat je in huis hebt, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Laat me zien wat je kan, laat me zien. Laat me zien dan. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Ja, jij bent lekker bezig, jij bent lekker bezig, jij bent lekker bezig. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Hey, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je in huis hebt. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Hey, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je in huis hebt. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. If iedereen wat te zuip of iedereen wat te zuip of iedereen wat te zuip of iedereen wat te zuip of if iedereen wat te zuip of iedereen wat te zuip of if iedereen wat te zuip of iedereen wat te zuip of iedereen wat te zuip of iedereen wat te zuip of laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Hey, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Laat me zien wat je kan, rusa, rusa, rusa. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je in huis hebt. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Hey, laat me zien wat je kan, en het maakt niet uit. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Jezelf zei, maakt niet uit, in de maat, uit de maat. Doe gewoon wat je wil, ja? Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Hey, hand in de lucht, zwaai. Hand in de lucht, zwaai. Hand in de lucht. Zwaai, hand in de lucht, zwaai, links, rechts, links, zwaai, links, rechts, links, zwaai, links, rechts, links, zwaai, links, rechts, links, zwaai. En dan mensen, luisteren jullie, zwaai. Luisteren jullie goed, ja? Zwaai. Oké, okay. Zak, zak, zak, zak, zak, zak, naar beneden. Zak, zak, zak, zak, zak, naar beneden. Zak, zak, zak, zak, zak, naar beneden. Heb je pijn, heb je pijn? Halve vol, halve vol. Naar beneden. Even volhouden, even, eventjes, ja. Naar beneden. Zak, zak, zak, zak, zak, zak. We zijn lekker bezig. Fitness, een beetje fitness, hè? Een beetje fitness. Oké. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Hey, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je in huis hebt. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Hey, laat me zien wat je kan, laat me zien wat je in huis hebt. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Je hebt je talent, je hebt je talent, je hebt je talent, je hebt je talent. Laat me zien wat je kan, laat me zien wat je kan. Ja toch, ja toch. Marcelo, hallo, hand in de lucht. Laat me zien Mensen, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dit was muziekformatie Ajabali. Ajabali. Thank you. Till the next time. Gezellig was het hier. Ik wens jullie een hele fijne avond. Thank you. Allemaal! Ajabali! Ajabali! Oh, dankjewel voor het dansen, dankjewel voor de muziek. Nou ga ik iets zeggen wat ik heb geoefend. Dit was Ajabali in de Kaskawi-formatie. En dadelijk komt Fajaja. Zeg ik dat goed? Tongbreker. Tot over een uur. Lieve mensen, tot zo.